ورنہ یاد آ جاتا ہے. آئیے مدین صاحب. کتنا سنائی اللہ مغفرت فرمائے. سب نہیں جانا ہے. جہاز کے سفر کا تو بڑا ٹینشن ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. عموماً ہمارے سفر یا دن رخ کے ہی ہوتے ہیں, تو باوجود اتنے احساس تبھی ہوتا ہے کہ بس تسلی ہوتی ہے کہ اگر رخصتی ہے تو بس, اس سے اچھا اور کیا. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم, وہ آپ کو پہلے زمانے میں یاد ہوگا کوہستان پٹن کا ایک زلزلہ آیا تھا. جی جی, الہی اور کوہستان پٹن کا زلزلہ تھا, بہت سخت بھٹو کے دور میں تھا, بہت سخت زلزلہ ہوا تھا. اس میں میں اس علاقے میں تھا جی, اور مغرب کی نماز کھڑی تھی. مغرب کی نماز کے ساتھ ایسا جھٹکا ہوا نا, میں دیوار مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا کہ یہ خیال ہو کہ بس مسجد اوپر آ گئی. ایک بات تسلی تھی کہ صحت اور کیا بہت کی اچھی حالت ہوگی کہ نماز میں کھڑے ہیں تو اس میں رخصتی اگر ہوتی ہے تو بس اس طرح یہاں تسلی کی اور کون سی ہے. اور نماز سے فارغ ہوئے مجھے خیال ہوا کہ جھٹکا تو ایسا تھا کہ اس سے تباہی یہاں ہم تھے, اگر یہاں تباہی نہیں ہوئی کسی جگہ ہو گئی ہے. دوسرے دن خبریں آ گئی کہ کافی تباہی کی پر خبریں آ گئیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جس اسٹوڈنٹ کا کانسیپٹ کلیئر ہو وہ ڈپریس پہ نہیں ہوتا اور اسٹریس پہ بھی نہیں جاتا. ہاں جی, اور جس کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو, کنفیوز ہو, تو وہ ڈپریشن میں بھی جاتا ہے اور اسٹریس بھی اس پر ہوتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو ایسے ہی توحید, رسالت, آخرت, یہ بڑا کلیئر کٹ کانسیپٹ ہے. ہاں جی, بس آدمی کو تسلی ہوتی ہے. عقلی دلیلوں پر اگر جائیں نا, تو عقلی دلیلوں کا یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل ہے, ایک دلیل کو دوسری دلیل توڑ دیتی ہے. ہاں جی, عقلی دلیلوں کا باسوں کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. اس لیے ایمان کا راستہ جو ہے تو عقل و دلیل سے زیادہ, یعنی عقل و دلیل کو شریعت نے رد نہیں کیا ہے, لیکن عقل و دلیل سے زیادہ وہ وجدان اور ذوق و شوق ہے. اور سورہ فاتح کو ہی دیکھیں نا کہ اس میں صراط الذین انعمت علیہم, اللہ واسطہ ہم لوگوں کا جن پر تو نے کیا انعام, انبیاء صدیقین شہداء صالحین, پوری ایک تاریخ گزری ہوئی ہے, پیغمبروں کی ایک تاریخ گزری ہوئی ہے. کتنی شاندار ہے اور کتنی واضح ہے, کتنے جو ہے تو ٹھیک ٹھاک نتائج ہیں اس کے. تو یہ بس سب سے بڑا ثبوت ہے. اور خاص طور سے قرآن و حدیث و شریعت اسلامیہ دو شخصیات کا زیادہ تذکرہ کرتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا. درود شریف میں دونوں ہی دونوں ہیں. تو ان دونوں کے حالات کو دیکھیں تو کتنے واضح ہیں اور کتنے ہیں, اور واضح ثبوتوں کے ہوتے ہوئے جو ہے تو فلسفیانہ باتوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتے ہیں دوائی ہے, کہا کہتے ہیں کیسی ہے, کس طرح بنی ہے, مجھے بتاؤ کیا کیا چیزیں ملی ہیں, کس طرح بنائی ہے, کتنا ٹمپریچر پر ہیٹ کی. تو ایک تو یہ ساری اس کے پیچھے لگے, تو آپ ایک سال لگائیں تو اس کو پورے علم کے ساتھ پا نہیں سکیں گے. اور یہ کہ اس کی ایک ڈوز کھائیں, دوسری کھائیں, تیسری ڈوز کھائیں, تین دنوں میں آپ کو واضح بتا دے گی کہ میں کیا ہوں. ڈاکٹر صاحبان کے تھراپیوٹک ٹیسٹ کہا کرتے ہیں. تھراپیوٹک ٹیسٹ یہ ہے کہ کوئی ٹیسٹ نہیں کیا, کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, بیماری میں ایک دوائی دے دی, اس دوائی کا واضح فرق آ گیا تو بس اس دوائی نے ثابت کر دیا کہ یہی تشخیص اور یہی اس کا علاج ہے, واضح ہو گیا اس سے. ہاں جی, تھراپیوٹک ٹیسٹ جو ہے اس کو واضح کر دیتا. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ گمراہوں کا اور نہ ان کا گمراہ عیسائی اور مغضوب ان پر غضب نازل ہوا ہوا، لانتی اور گمراہ، لانتی یہود ہیں، ان کی پوری تاریخ اس بات کو واضح بتا رہی ہے کیا حال گزرا ان پر، اب کیا حال ہے، مستقبل کا کیا حال ہے ان کا، ضالین جو ہے گمراہوں کا. تو ہسٹوریکل پروفس ہیں یہ جو کہ عقل و دلیل کے لیے ضرورت ہی نہیں چھوڑتے ہیں. اس لیے جو سیر یہ خطبات مدراس ہے نا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ایک باب انہوں نے لکھا تاریخیت. تاریخیت میں اس بات کو زیر بحث لائے ہیں کہ جتنا واضح تاریخ میں اور مصدقہ اور لکھا ہوا اور سب کو اس کو مان رہے ہوں کہ یہ وہ جتنے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں ایسے کسی پیغمبر کے نہیں ہیں، سوائے تھوڑا سا جو قرآن میں آئے حدیث میں آئے یا پہلی آسمانی کتابوں میں تذکرہ کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو تاریخی لحاظ سے ان کا ثبوت ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آئیں تاریخی لحاظ سے ایسی واضح ہے کہ ایک چیز اس کی واضح ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تینوں باتیں ہیں، انعمت علیہم بھی اور مغضوب ضالین، ساری کی ہسٹری زمین پر پڑی ہوئی ہے اور ہر وقت آپ کو پروف پرووائڈ کر رہی ہے، ہر وقت ثبوت آپ کو مہیا کر رہی ہے. اور یہ تاریخیت جو ہے تو عقل و دلیل عقلی دلوں کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی ہے. تو اس لیے جو آدمی کا یہ کلیئر کانسیپٹ کلیئر ہو کہ میں چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں، اس دن ہمارا ساتھیوں کا بڑا نقصان ہوا، ناٹک کی ایک کمپنی تھی اس میں پیسے انویسٹ کرنے کا بڑا نقصان ہوا، میرے بڑا نقصان ہوا. تو بس مذاکرے کے لیے بس کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے ہماری جگہ پر، ہی سب کا وہ جرگا ہو رہا تھا کٹھا. تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ، وہ کہہ رہے تھے رشید احمد لدھیانوی صاحب کراچی والے تھے، ان پر واقعہ ایسا گزرا تھا تو فرمایا تھا مجھے کوئی طبی تکلیف ہوئی تھی اور اخلی طور پر مجھے تکلیف نہیں آئی تھی، پیسہ تھا گیا آیا دھوکہ کر لیا میرے ساتھ. میں ساتھیوں سے کہا کہ اب تو الحمدللہ یہ سوچتے رہے کہ عمل کوئی ضائع نہیں ہوا ہے، پیسہ ضائع ہوا ہے، عمل ضائع نہیں ہوا اللہ کے فضل سے، پریشانی تو عمل کے ضائع ہونے پر ہوتی ہے. ہم ایک دفعہ ملتان میں جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہاں مسجد کے امام صاحب کو کارسینوما پینکریاز تھا، پینکریاز کا کینسر تھا. تو اچھے آدمی تھے، مسجد میں ہی ہوتے تھے نماز پڑھنا، نماز پڑھا تو نہیں سکتے تھے، بیٹھا ان کا پڑھاتا تھا لیکن وہ مسجد میں ہی ہوتے تھے. تو کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مصیبت میں گرفتار ہو گئے. کہتے ہیں میں لوگوں کو کہا شکر ہے مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں ہوں. مصیبت میں تو گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں ہوں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو عمل ضائع ہو رہا ہو یہ پریشانی کی بات ہے کہ نقصان ہوا، آخرت کو نقصان ہوا اور دنیا کے راستے میں نقصان، اور عمل کے علاوہ باقی کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے تو اس کا آخرت میں مستقل اجر مل رہا ہے، مال کے نقصان کا اجر مل رہا ہے، جان کے نقصان کا اجر مل رہا ہے، اور کھیتی باڑی کا نقصان، مویشیوں کا نقصان، کسی کا نقصان آ رہا ہے اس کا اجر مل رہا ہے. اتنا کہ آدمی نے مسواک دائیں جیب میں رکھی تھی، ہاتھ ڈالا نہیں ملی سکو، او ہو مسواک کدھر ہے، بائیں جیب میں بالا مل گئی، اتنی دیر جو اس کو تکلیف ہوئی اس کا بھی اجر ثواب ہے، ایک کانٹا چبا اس کا بھی اجر ثواب ہے. ہاں جی، اللہ کے راستے جب تم چلتے ہو، تم وادیاں طے کرتے ہو اور تھکتے ہو، تو سب کا جو ہے کتب لہم عملا صالحا، اس طرح آئے تھے کوئی ولا يقطعوا واديا، كيف آية تقول ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقطعون واديا لا كتب لهم عمل صالح، ودوسری کوئی ہے کہ کیا کہنے کے لیے اس کے بدلے میں نیک عمل لکھا جاتا ہے، ذرا تکلیف ہوئی نیک عمل لکھا جاتا ہے. بروز قیامت جب آدمی کو اس کی تکالیف اور مصائب اس پر جو گزری ان کا اجر دیا جائے گا، تو یہ کہتا ہے کاش دنیا میں میرا بدن کینچیوں سے کاٹا جاتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہاں اتنا معاوضہ مل رہا ہے اس کا. اور انا مال سیوسرا، انا مالو سیوسرا، انا مالو سیوسرا، ان نماز سری اسرا. ہاں جی ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, دیکھو ہر تنگی کے بعد ضرور آسانی ہے, تو اللہ پاک آسانی کا حالات ضرور لاتا ہے. کوئی تنگی, کوئی مصیبت, کوئی مشکل ایسی نہیں جس کو اللہ نے سنبھال کر نہ رکھا ہو اس آدمی کے لیے آخرت میں, دنیا میں اس کا اجر ملتا ہے, اجر و معاوضہ ملتا ہے. ایک آدمی چوری ڈگا کر کے خوش ہو جاتا ہے میں نے مال حاصل کر لیا, اور اس کو نقصان پہنچا دیا, اور اللہ پاک کی خبر پر جس کو برکت دیتا ہے, تو اس لیے چور ہمیشہ مال چھین چھین کر کے حاصل کر کر کر کے خوار ہی خوار رہتا ہے, اور پرانا آدمی اتنے نقصانات کو اٹھا کر, تکلیف کو اٹھا کر, چوریوں کو سہ کر, سب کچھ ہو کر پھر بھی آسودہ ہے, اسی کو تو برکت کہتے ہیں. تو آدمی, ہمیں آدمی نے قصہ سنایا کہ ایک چور رات کو چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا, ساتھ بیٹے کو لیے ہوئے, ایک گھر سے گزرے تو وہاں لالٹین جل رہی ہے, بجلی کا زمانہ نہیں, لالٹین جل رہی ہے, تو اس کو وہ بیٹے کو اس نے کہا کہ اس گھر سے میں کئی دفعہ چوری کر چکا ہوں. آدمی بیٹے کو کہتے اس گھر سے میں کئی دفعہ چوری کر چکا, تو اس نے کہا کہ ابا جان لو کی لالٹین تبھی تک جل رہی ہے, ہمارے یہاں تو کچھ بھی جل رہی ہے, ہمارے گھر پر دیے بھی نہیں جل رہا. اس وقت لالٹین جلنا بڑا فیشن ہوتا تھا جی, یاد ہے جی, یہ بجلی سے پہلے کا زمانہ یاد ہے آپ کو, یاد ہے نا, یہ لالٹین بڑا فیشن ہوتا تھا, مطلب چراغ ہوتا تھا, اور لالٹین جلنا گھر میں مطلب ایک آسودگی کی علامت ہوتی تھی, ورنہ ہماری طرح خوار آدمی رکھی ہوتی کہ باہر نکلتے آتے جاتے کہ اس کی لالٹین تھی, گھر میں چراغ ہی جلاتے تھے. تو صاحب اس لڑکے نے کہا کہ اس کے گھر میں تب بھی لالٹین جل رہی ہے, ہمارے تو دیے بھی نہیں, اتنی چوریاں کی لیکن دیا بھی جل نہ سکا. سبحان اللہ. تو یہ بے برکتیاں اور برکتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے خلیفہ ابن سبات رحمۃ اللہ علیہ, ابن سبات, اور ابن سبات رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بغداد کا مشہور ڈاکو گزرا ہے, جو ماں باپ مر گئے, چھوٹا بچہ تھا, اس کو شہر میں کسی طرح آ گیا, وہاں فاقے تنگ دستی, تو سخت بھوک لگی, تندور کے پاس کھڑا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, روٹی کیسے حاصل کروں, کیسے مجھے روٹی ملے, تاکہ اسے جھپٹا مارا اور دو روٹیاں اڑا کر بھاگ گیا. تو اس کو اندازہ ہوا کہ ضرورتیں پوری کرنے کا یہ طریقہ ہے. اسے کرتے کرتے اتنا بڑا ڈاکو ہو گیا, اس کی گینگ ہو گئی, اور اس نے جو ہے تو بڑے ہنگامے اس نے مچائے. تو ایک دفعہ یہ رات کو ایک گھر میں چلا گیا, گھر میں چلا گیا تو تھوڑی دیر بس نے کہا دوسرا آدمی بھی ہے. تو وہ آدمی جب آ گیا تو یہ سامان سمیٹ رہا ہے, تو اس نے بھی سامان سمیٹنا شروع کر دیا. تو اس نے کہا چلو اپنی لینڈ کا بندہ ہے, دونوں آ گئے ہیں, اکٹھے ہو گئے ہیں, تو اپنی اپنی کمائی کریں گے. انہوں نے بٹ جمع کر دیا, جمع کر کے گٹھڑ باندھا, تو اس دو گٹھڑ باندھ کے بڑا ہو گیا, چھوٹا ہو گیا, اسے کہتا ہے کہ آپ کون سا اٹھا دیں گا, چلے بڑا میں اٹھا لوں گا. بڑا اٹھایا تو آگے چلتے ہوں, آج مجھے تکلیف ہو رہی چلتے ہوئے, تو کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی شوق ہوتا ہے زیادہ مال لینے کا, اور اٹھا سکتا نہیں ہے, اور وہاں حرص کر رہا تھا کہ میں اٹھاتا ہوں, تو راستے میں ڈانٹ ٹپٹ کرتا رہا. خیر, تو اس کا خیال تھا کہ ابھی پرامن جگہ پر ہو جائیں گے, تو پھر یہ ایسا کرداری کر کے پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا, کسی جگہ پہنچے تو وہ آدمی گٹھڑی چھوڑ گیا, آدمی غائب ہو گیا, آدمی اپنے صحابہ سے غائب ہو گیا. اور اس کو بڑی حیرت دیکھی, عجیب نظارہ ہے, عجیب بات میں نے دیکھی, اتنا مال ایسے اندھیرے میں اتنی رات کے وقت, اتنی جان کو خطرے میں ڈال کر جمع کرنے کے بعد آدمی چھوڑ کر چلا گیا, کون آدمی تھا جی؟ بڑا پریشان, ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پھر آئے کہ دن کو پھر جگہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں کوئی پتہ چلے. وہاں آیا, اس نے پوچھا کہ یہ سامنے کس کی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو جنید بغدادی صاحب جو بغداد کے مشہور بزرگ, ان کی جگہ ہے. اچھا, اندر چلا گیا تو دیکھتا ہے کہ وہ رات والا بوڑھا آدمی جو وہ بیٹھا ہوا ہے, آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مریض بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے عجیب مجلس ہے اور ایسے عجیب حالات ہیں, دیکھا وہ تو اس میں ہی آدمی تھا، اس نے رات کو سامان بھی سمیٹا تھا اور گٹڑی باندھی تھی اور میں اٹھا کر لے بھی گیا تھا اور پھر میں سب کچھ میرے حوالے کر کے آ گیا، اور گھر بھی اسی کا تھا، اسی کے گھر سے ڈھکا ہوا ہے، بس پھر وہیں پر تو بتایا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بہت خلفاء ہیں، علماء بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جتنا مقام ابن صحبات کو ہوا ہے اتنا باقیوں کو نہیں ہوا. استعداد تھی، اور استعداد تھی، اتنی ہمت، اتنی جرات، اتنا خطرات سے کھیلنے کی ہمت آئی، غلط لگی ہوئی تھی. تو وہی استعداد جو تھی وہ جب حق کی طرف مڑی اس میں استعمال ہوئی تھا، اتنا کمال ہو گیا. کوئی بات آپ یاد دلائیں تو مقصد بھی ہے جی. سردیوں میں ہماری طبیعت، ڈاکٹر صاحب سردیوں میں طبیعت مرجائی ہوتی ہے، سردیوں میں بس جی. حافظ صاحب فرمائے نا، تقوا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تقوا بہتے ہے طہارت، پاک رہنا ہر وقت، باوضو رہنا ہر وقت، جی. اور کاف جو ہے قوت عمل کا استعمال کرے آدمی، جی. باو کے ساتھ کوئی لفظ بنایا طارق صاحب، میرا تھکاوٹ کے دماغ کام نہیں کرتا. سریانی زبان میں ایک لفظ مانا دیتا ہے نا، قرآن پاک کے ترجمہ سریانی ورشن پر ہے، جس میں الحمد کے پانچ الفاظ کے پانچ جدا جدا معنی ہیں. تقوی کے آسان حاصل کرنے کے آسان ترتیب، تقوی والوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا جتنا زیادہ ہوگا تو اتنا، یہ سب سے آسان ترتیب ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے. اب دعا کریں نا، ہم نے تو 4 سال پہلے لکھ کر طارق صاحب کے حوالے کر دیے، تحریر انہوں نے شائع نہیں کی، اب کیا کریں. اس میں لکھا ہے کہ پہلی آزمائش انسان پر سیکس کی آتی ہے، بالغ ہونے کے ساتھ تقوا کو توڑنے کی پہلی آزمائش سیکس کی آتی ہے، اس کے کیا اثرات آتے ہیں، اس کو کیسے پار کرتا ہے، اس پر بات لکھی ہے میں نے، بڑی عجیب بات لکھی ہے. اس کے بعد آگے پھر بڑھتا ہے آدمی، تو پھر آدمی کو مال دنیا کمانی پڑتی ہے، مال کمانے کی آزمائش آتی ہے، اس کو آدمی کیسے پار کرتا ہے. پھر آگے تیسری آزمائش جو ہے تو حیثیت، مال کمانے کے بعد آدمی الیکشن کرتا ہے نا، بڑا بننے کا جاہ کا جذبہ آتا ہے، اس پر بات لکھی ہوئی ہے. تو اللہ توفیق دے اس کو شائع کرنے کی ان شاء اللہ. وہ تو فیل صاحب کی جو کریکشن، اب کس کے پاس ہے وہ، تو ہو گئی انشاءاللہ، اس کو اب کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں. کاملین کی صحبت سے کرتے کرتے دل حال دل پر اثر آتے آتے آتے آتے آتے جم جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں راسخ ہو جانا. جب جم جائے تو اس کے بعد پھر آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے. پھر یہ کہ وسوسے کے درجے میں تو گناہ معصیت کا جذبہ ساری عمر آتا رہتا ہے، انتہائی کمال ولایت کے ساتھ بھی آتا ہے، بڑھاپے میں بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ انسان پریشان نہیں ہوتا ہے، اس کو ضبط نفس اتنا ہو جاتا ہے، رسوخ ہونے کے بعد اتنا ضبط نفس ہوتا ہے کہ اس کے بعد پریشان نہیں ہوتا ہے. اور ماحول کتنا خراب نہ، ہمارا تجربہ ہے کہ رسوخ کے بعد پھر آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے. وہ کیسا ہے؟ ہاں تو انہوں نے کہا کہ حسن بصری کدھر؟ انہوں نے کہا کہ اندر ہے. حسن بصری ان کے شیخ اور پیر تھے نا حبیب اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے، تو بادشاہ کی طرف سے گرفتاری تھی ان کی، تو یہ آئے تھے، ان کا دریا کے کنارے جھونپڑا تھا اور عبادت خانہ تھا وہیں پر، تو وہاں اندر جا کر چھپ گئے. تو اتنے بادشاہ کے آدمی آگے، انہوں نے کہا حسن بصری یہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اندر ہے. تو کہ حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان پڑھ آدمی کا یہی حال ہوتا ہے نا، کیونکہ مطلب بزرگ تو ہو گیا، ذاکر شاغل ہو گیا، ان پڑھ ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے مسئلے کے لحاظ سے، آدمی کی جان بچانے کے لیے. اس نے واضح کہہ دیا کہ اندر ہے. اب بندر آئے تو پھر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کے حسن بصری رحمۃ اللہ کھڑے ہیں، ان کو نہ پکڑتے ہیں نہ گھیرتے ہیں. پھر نکل باہر، نے کہا کہ کدھر؟ انہوں نے کہا کہ اندر ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارا وقت ضائع کرتے ہو، پریشان کرتے ہو، اندر کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میرا ساتھ اندر گیا تھا، باپ کو نہیں نظر نہیں آ، میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ واپس آئے تو آخر برا بھلا کہہ کر ان کو چلے گئے کہ ایسے ہمارا وقت ضائع کر رہا تھا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلا تو اس نے کہا اللہ کے بندے کہ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس جگہ جو ہے تو آدمی جو اس جگہ تو جھوٹ بولنے کو جائز کیا گیا، آدمی زندگی بچ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں کیا کروں، میری زبان جھوٹ پر مڑتی ہی نہیں تھی، تو اس لیے میں کہنا کہنا پڑا. انہوں نے کہا پھر اچھا تو نے پھر کیا کیا کہ مجھے پکڑ نہیں سکے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کلمات فلاں فلاں کلمات اتنی بار پڑھے، اور انہوں نے کہا وسیلہ برکت سے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ حسن بصری آپ کے حوالے ہیں، بس اللہ نے قدر کیا کہ پکڑ نہیں سکے اور چلے گئے. بی بی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامتیں ہیں، اس تذکرۃ الاولیاء کا مصنف نے لکھا ہے کہ ان کی کرامتیں ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام ہے، علمی مقام کتنی کرامتیں کسی ولی کے پاس کیوں نہ ہوں، اہل علم کو جلال علم علم عمل عطا فرمایا ہے اس کے برابری نہیں کر سکتے. ہاں جی، کیونکہ وہ اصل چیز ہے، کرامت تو ایک ظہور ہے، اضافی چیز ہے، اور علم و عمل جو ہے وہ تو اصلی چیز ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.